ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2542ที่ชมรมมังสวิรัติจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากการอัดเทปนอกสถานที่ระบบเสียงจึงไม่ได้มาตรฐานแต่การบรรยายธรรมนั้นดีมากขอเชิญสาธุชนเรียกเฟ้นเอาสารธรรมได้ณบัดนี ้ก็รู้สึกอบอุ่นดีพอสมควรเหมือนกันนะก็น่าชื่นใจนะพวกเราก็ใส่ใจที่จะมีสมณะมาก็ยินดีปรีดาลงทุนปิดงานหยุดงานเลยมาพบพระมาพบสมณะจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็มาพบสมณะก็เป็นมงคลนะสมณะนั้นจะทัศนังได้พบสมณะก็เป็นมงคลอันอุดมอันหนึ่งก็จริงนะพบกันอย่างน้อยที่สุดก็ได้เห็นสภาพที่ว่าท่านก็ยังอยู่สบายดีอยู่เป็นสุขนั่นคือท่านไม่ได้เป็นอย่างคนโลกจะต้องกินต้องใช้ต้องเที่ยวต้องเตร่ต้องสะสมกอบโกยต้องแย่งชิงแบบโลกแต่ท่านก็ยังอยู่สุขสบายดีสดชื่นดีก็เป็นการสื่อแสดงยืนยันสิ่งที่จริงอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลอื่นๆอีกที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตคนเรานั่นน่ะถ้ามาอยู่ในสถานะแบบที่พุทธเจ้าท่านพามาเป็นแล้วมันเป็นสถานะที่ว่างเบาสบายยิ่งเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์เป็นวงจรสมบูรณ์ครบถ้วนมีพุทธศาสนิกชนครบพุทธบริษัท4อยู่กันเป็นเสนาสนะสปายะเป็นบุคคลสปายะเป็นอาหารสปายะมีธรรมะสปายะพร้อมด้วยเป็นสังคมมิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอยู่รวมกันมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีสภาพที่ดำเนินไปทุกวันนี้อาตมายิ่งเห็นรูปธรรมซึ่งเกิดจากนามธรรมเกิดจากจิตวิญญาณก็รูปมาเป็นรูปธรรมมีสภาพที่อาตมานำออกมาจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสาธารณโภคีนี่แหละพอมาอยู่รวมกันเป็นส่วนกลางซึ่งโลกเขาต้องการพยายามที่จะให้เป็นส่วนกลางแบบคอมมิวนิสต์แบบสังคมนิยมเขาก็รู้ว่าสภาพเอามารวมกันมาไม่ต้องไปถูกคนนั้นคนนี้แบ่งไปแย่งไปต่างคนต่างแย่งคนไหนเก่งก็ยั่งได้มากคนไหนไม่เก่งก็พ่ายแพ้หนักเข้าก็พัวกันประมวลกันร่วมกันที่จะแย่งชิงจนกลายเป็นสภาพระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยอย่างที่มันดำเนินมานานพอสมควรแล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยโหดเหี้ยมที่สุดโหดเหี้ยมจนเหลือจะกล่าวเลยอาตมาเห็นว่ามันโหดเหี้ยมมากแต่คนเขาก็ยังยังไงกันไม่ยอมคลี่คลายจริงๆแล้วอาตมาว่าความรู้ความสามารถในการเป็นคนของอาตมานี่ถ้าจะอยู่ในโลกนี่นะเพื่อจะใช้มือยาวหรือใช้ความสามารถความฉลาดความสามารถของอาตมานี่จะหากินอยู่ในทางโลกอาตมาคิดว่าอาตมาแย่งชิงได้ไม่น้อยก็คงกอบโกยมาเป็นล้านๆล้านๆจะกี่ล้านก็แล้วแต่ก็คงจะมีเงินล้านจะเป็น10ล้าน100ล้าน1000ล้านอะไรก็ตามแต่อาตมาว่าทำได้อาตมาว่าอาตมาทำได้นะเพราะอาตมาก็ไม่รู้แล้วพวกคุณดูว่าอาตมาก็เฉลียวฉลาดประมาณนี้นะมันพอจะทำได้ไหมอาตมาคิดว่าอาตมาทำได้แต่อาตมาก็เห็นว่ามันเลวที่จะไปได้แย่งชิงคว้าหาเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรจากคนอื่นก็มาแล้วเราก็มาเสพเสวยโอ้โหกินดีอยู่ดีอะไรต่างๆนานาที่จะบำรุงบำเรอแล้วก็เห็นว่านั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เยี่ยมยอดที่ประสบผลสำเร็จซึ่งความจริงแล้วเราเป็นชาวพุทธ เรามามองในพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาท่านมีแล้วท่านไม่ต้องหาท่านก็ได้แล้วเป็นในกองทรัพย์สินทานมีทุกอย่างพร้อมทักด้วยไม่ต้องมาลงทุนทำเหมือนอย่างเราด้วยซ้ำไปนะไม่ต้องมาลงทุนลงแรงด้วยท่านมีแล้วด้วยท่านยังทิ้งแล้วก็มาสอนคนอื่นทิ้งแล้วก็พิสูจน์ไม่ใช่ทิ้งไปแล้วก็ทุกข์ทิ้งไปแล้วก็สุขทิ้งไปแล้วก็ภาคภูมิใจ อาตมาภาคภูมิใจนะทุกวันนี้อาตมาภาคภูมิใจที่มาพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้ากันถึงขั้นนี้นะเลิกละมาหนีจากระบบทุนนิยมที่มันต้องเรียกอย่างชัดๆแหละไอ้ระบบทุนนิยมเสรีระบบที่มันเป็นอยู่ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยโลกมีแนวคิดอย่างทุนนิยมนั่นแหละทั่วโลกขณะนี้มันชนะขาดแล้วชนะลัทธิใดๆขาดหมดแล้วแล้วมันก็ดำเนินกันอย่างกว้างขวางดำเนินกันอยู่ตลอดเวลาขณะนี้นี่นะแต่พวกเรานี่กลับอาตมาชื่นใจทุกวันนี้พวกเราได้เข้าใจสัจธรรมที่อาตมาพยายามบอกพยายามเปิดเผยพูดให้ฟังเสมอและย้ำไม่ฟังตอนนี้ย้ำหนักก็คือว่าอย่างพระพุทธเจ้านี่นะเป็นคนพวกเราก็คนแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ความจริงของความเป็นจริงเนี่ยว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็สั่งสมกรรมเป็นวิบากจะพัฒนาสูงขึ้นเจริญเป็นคนสุขคนสูงยังไงเป็นคนที่มีดีวิเศษยังไงท่านก็พยายามจะเป็นคนที่ดีวิเศษให้ได้ไม่รู้แล้วสุดท้ายท่านก็จะต้องพัฒนาสิ่งที่เป็นคนเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นคนต้องเกิดเป็นคนแล้วตายสูญหรือเปล่าเกิดมาชาติเดียวแล้วก็ตายไปทุกอย่างเลิกจบหรือเปล่าใช่ไหมเชื่ออย่างนั้นไหมในระบบศาสนาพุทธไม่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะต้องต่อท่อไปวัฏสงสารไปแล้วด้วยอำนาจของกรรมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนโนกรรมจะพาเราเกิดต่อแล้วต่อเล่าไปในวัฏสงสารและก็กรรมเท่านั้นไม่จะมีพระเจ้าที่ไหนมาบันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่จะร่ำจะรวยจะตกต่ำได้ยากหรือว่าได้ดีได้อย่างงดอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งนั้นมีแต่เราเองก่อกรรมของเราเองมาเรื่อยๆเราจะเก่งเราจะดีเราจะวิเศษเราจะฉลาดเฉลียวเราจะมีคุณค่าสูงส่งวิประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าคิดหมดแล้วแสวงหามาแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดแสวงหามาแล้วท่านก็ทำตัวท่านเองนะให้เป็นคนประเสริฐให้เป็นคนที่วิเศษขึ้นไปก้าวหน้าไปทุกกาลเวลาจะต้องพัฒนาขึ้นไปให้สูงสุดสูงที่สุดก็คือเป็นพระพุทธเจ้าได้สูงสุดแล้วเป็นคนสุดยอดเลยแต่ท่านก็ปรินิพพานเลิกลงเลยจุดเลิกไม่ดูแล้วในมหาจักรวาล นี้ไม่ต้องขอเป็นอะไรอีกแล้วสลายเลิกไปเลยสุดยอดแห่งความเป็นคนไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งลึกลับเหมือนพระเยซูบอกว่าเขาบอกว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์นะพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งของพระเจ้าส่งมาบันดาลมาไม่ใช่เรื่องมนุษย์ไม่ใช่เกิดเป็นคนไม่ใช่คนอย่าไปแตะต้องอย่าไปอะไรต่ออะไรไม่ใช่คนเถอะศาสนาคริสต์ก็จะว่างั้นก็เลยของเขาไปแต่ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าท่านเป็นคนท่านไม่ใช่สิ่งประหลาดท่านไม่ใช่สิ่งพิเศษแต่ท่านทำให้ตัวเองเป็นคนประเสริฐสุดวิเศษสุดดีที่สุดสุขที่สุดสูงที่สุดต้องกราบเพิดทูนเชิดชูที่สุดจะเก่งจะดีจะฉลาดจะเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์มีบุญแก่โลกแต่ผู้อื่นขนาดไหนสุดยอดก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็มาค้นคว้าวิชาการที่จะทำให้คนเป็นอย่างนี้มาได้ก็คือเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้คนมาเดินตามทางนี้สั่งสมเอาภาคเพียรเอาอย่างอาตมาเนี่ยภาคเพียรเอาสั่งสมเอาจะเกิดชาติไหนชาติไหนก็ต่อไปเนี่ยแต่ท่านสอนคนตั้งแต่เป็นปุถุชนที่ไม่รู้เรื่องอะไรปุถุชนก็ไปตามโลกเขาว่าไปแย่งลาภแย่งยศกับเป็นหนี้สินเป็นเวรภัยกันไประบบทุนนิยมนี่เป็นระบบหนี้ไปเอาเปรียบเข้ามาอย่างที่อาตมาพูดซ้ำๆเนี่ยเอาเกินทุนเอาเกินค่าแรงงานเอาเกินค่าความสามารถความรู้เนี่ยมันเป็นหนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วมันก็ได้เปรียบมันก็กอบโกยมาถ้าเสียสละมันก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นบุญทดแทนไปยิ่งเสียสละได้มากเท่าไหร่แล้วเราจะอยู่รอดไหมนี่เป็นความสามารถเราจนลงไม่ต้องสะสมแล้วก็ไม่ต้องเอาจากของใครมามากๆมีแต่ให้คนอื่นมากๆมากๆแล้วเราก็สร้างสมรรถนะของเราให้สูงสร้างความรู้ของเราให้มากให้เก่งสร้างแล้วก็ขยันคนเราทรัพย์อยู่ที่ตัวเรา ทรัพย์คือความรู้ความสามารถสมรรถนะและความรู้ของเรากับความขยันคือทรัพย์แต่ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถคุณไม่ขยันคุณนั่งเฉยบอกว่าจะออกปฏิบัติให้บรรลุนิพพานคุณก็ไปนั่งจุ๊บปุ๊บสะกดจิตไม่ทำอะไรแบบนี้ไม่มีทรัพย์อะไรเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยคุณต้องขยันทำออกมามีสมรรถนะเท่าไหร่ก็สร้างสรรค์มีความรู้เท่าไหร่ก็สร้างสรรค์ออกมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วก็ให้มนุษย์คนอื่นเขาได้รับอาศัยพึ่งพาช่วยเหลือโลกเข้าไปก็คุณก็มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อโลกต่อสังคมเขาต่อประชาชนต่อมวลมนุษยชาติไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ยิ่งไม่เอาตัวเองก็ยิ่งกินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ได้ทรมานตัวเองตัวเองก็แข็งแรงสมบูรณ์มีชีวิตอย่างยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ทำให้มีวิบากนะตัวแข็งแรงทำให้มันได้สมดุลนะแล้วก็ทำงานนั่นแหละไปอายุยาวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็ช่วยคนอื่นไปตนเองก็มีความสุขตนเองก็มีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นตนเองก็ทำสิ่งที่ดีงามบริคนก็เคารพนับถือยกย่องเชิดชูกราบไหว้เองไม่ต้องอยากได้ใครไม่เคารพก็ช่างเขาเถอะใครก็ไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างเขาเขารู้เขาเห็นแต่เขาอยากไม่อยากเคารพนับถือก็เรื่องของเขาใครจะกตัญญูกตเวทีก็เรื่องของเขาไม่กตัญญูกตเวทีก็แล้วไปเรามีหน้าที่ทำมันเป็นสัจจะทำแล้วมันก็เป็นสัจจะเป็นความจริงอันนั้นใครจะเห็นไม่เห็นใครจะยอมรับไม่ยอมรับใครจะนับถือไม่นับถือใครจะบูชาไม่บูชามันเป็นเรื่องสัจจะของมันในตัวของมันเองแล้วอย่างอาตมาเนี่ยเข้าใจแล้วอาตมาก็ทำอย่างเนี้ยท่านสอนจนกระทั่งเป็นปุถุชนได้มารู้จักวิถีทางลดธนาไปติดไปยึดตั้งแต่อบายภูมิอบายมุขไปแย่งลาภกันอยู่ไปแย่งยศแย่งสรรเสริญไปเสพกามไอ้นนก็น่าได้รูปสวยเสียงเพราะของอะไรจะมันเป็นความสุขได้มาก็สุขห้ออะไรเลิกเธอมันไม่จริงหรอกมาปฏิบัติลดละจนกระทั่งมันจางจนกระทั่งมันเฉยๆมันไม่เป็นรสอร่อยแล้วนะแล้วเราจะว่างเบาสบายเมื่อเราไม่ติดไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วก็ปลดปล่อยมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบุญเดินมันก็ไม่เปลืองชีวิตก็ใช้จ่ายถูกลงแต่สมรรถนะของเราสูงขึ้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะผลิตได้มากแต่เราใช้น้อยได้มากเราใช้น้อยได้มากเราใช้น้อยก็มีแต่กำไรเพราะได้เสียสละสร้างสรรค์ถ้าก็สั่งสมคนอย่างนั้นแหละเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีขึ้นมาได้เรื่อยๆจนมีขีดเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ก็แสดงว่าจิตปัญญามีได้ล้างกิเลสรู้จักโลกียะเต็มไอ้เรื่องอย่างโลกียะที่จะไปหมุนวนไปเอามาบำเรอตนด้วยรสอร่อยอัศทะแบบโลกีโลกหมดละไม่มีความอร่อยแบบโลกีแล้วสุขแบบโลกีไม่ต้องมีแต่สุขแบบโลกุตระเป็นวูปสโมสุขสบายสงบมีหลักประกันเพราะว่าศาสนาพุทธบอกได้แล้วได้เลยบรรลุแล้วบรรลุเลยจบกิจแล้วไม่ต้องมาทำอีกไม่ต้องมานั่งสงบสะกดจิตอะไรต่อใหม่ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางโลกียะเหมือนอย่างกาน้ำกับใบบอนไม่ดูดไม่ซึมกันโลกียะมันจะยั่วยวนมันจะหุ้มพอกมันจะมายังไงเฉยเป็นนิวตรอนเป็นสเตอร์นไม่ดูดไม่ผลักไม่ดูดไม่ผลักไม่อะไรแล้วก็ช่วยเขาได้ไม่หลงจริงๆไม่มีรสไม่มีดูดไม่มีผลักไม่มีเอาไม่มีเสพไม่มีติดอะไรอีกแล้วมีแต่จะช่วยเขาผู้ที่จบอรหันต์แล้วสามารถที่จะปรินิพพานตายแล้วก็สูญไปได้เลยเป็นหลักประกันเพราะว่ามันไม่ติดยึดแล้วเข้าใจแล้วโลกจะปรินิพพานจะไม่ต้องมาวนเวียนในวัฏสงสารอีกไม่ต้องไปใช้กรรมใช้เวรอะไรอีกไม่ต้องมาเหนื่อยอีกพระอรหันต์ก็ทุกข์ที่อาตมาบอกแล้วว่าทุกข์สภาวะหรือทุกข์หลายอย่างที่มันเรียกไม่ได้เราเคยอธิบายทุกข์ไปฟังแล้วอย่างน้อยอย่างทุกข์ถ้ามีรูปขันเกิดมาอีกมาเป็นรูปมามีรูปนามขันธ์5จะต้องขี้ต้องเยี่ยวมันก็ต้องทุกข์แล้วใช่ไหมหรือใครปวดขี้ปวดเยี่ยวไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าปวดขี้ทุกข์ไหมลองไปขี้ดูสิทุกข์เจ็บป่วยก็ต้องทุกข์เหมือนกันเรียกไม่ออกวิบากตามมาทันก็ต้องทุกข์วิบากเราไม่ได้ไปรับเองเพราะกรรมวิบากมันตามมาอย่างขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วยังมีวิบากให้เทวทัตมากิ่งหินทับประบาดจะต้องนั่นตรงนี้จะต้องถูก ว่าอย่างงี้อย่างนี้ถูกใส่ร้ายใส่ความมีวิบากทั้งหลายอย่างเขาก็ต้องทุกข์เป็นธรรมชาติที่เป็นวิบากตามมาทันมันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทุกข์แต่ว่าไม่ใช่ทุกข์อย่างที่ว่าจะต้องทุกข์แบบต้องมาแย่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรพวกนี้มันไม่ถูกแล้วอันนั้นอริยสัจดับได้สนิทนะแล้วก็รู้จักจิตวิญญาณสะอาดเพราะเมื่อเป็นอรหันต์แล้วอยากจะเป็นคนสูงได้คนอรหันต์นี่เป็นคนที่สุขที่สุดอะถือว่าสุขที่สุดพ้นทุกข์สุดยอดอรหันต์ขี้เป้กับอรหันต์สมัยพระเจ้าสุขเท่ากันสุขเท่ากันเพราะว่ามันดับกิเลสหมดแล้วไม่บำเรอตัวเองหมดอัตตาหมดกิเลสแล้วสูงเท่ากันแต่สูงไม่เท่ากันใช่ไหมพระอรหันต์ระดับสามัญหรือพระอรหันต์ขี้เป้อยู่ว่าพระอรหันต์ระดับบวยกับพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงไม่เท่ากันแต่สูงเท่ากันเพราะอรหันต์นี่อยากจะสูงอีกอยากจะมีคุณค่าประโยชน์มากกว่านี้อีกอยากจะเป็นคนรู้ว่าเป็นคนที่เก่งในโลกเป็นยังไงมันเก่งมันสามารถมันมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์เขาได้มากกว่านี้อีกมันเป็นยังไงท่านก็เกิดมาสั่งสมเป็นโพธิสัตว์ต่อทีสั่งสมบุญบารมีเรียนรู้โลกมากขึ้นอีกของพระท่านเองนี่ท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านก็มีแต่ช่วยคนอื่นไปอื่นไปเท่าที่เป็นไปได้ท่านก็มีแต่พัฒนาเรียนรู้ไปก็มีความรู้ความสามารถก็เก่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญขึ้นช่วยผู้อื่นได้มากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นมีบุญบารมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นคนประเสริฐสุดจนที่สุดว่าจะเป็นคนที่สูงที่สุดก็อย่างที่พูดไปแล้วสุดยอดกับบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเป็นยังไงรวยไหมไม่เอาอะไรเลยรวยแต่ท่านไม่เอามาเป็นคนจนท่านแกล้งเหรอแกล้งหรือเปล่าพอตัดสู้ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายท่านก็แกล้งพอไปปลายมือท่านก็เลยไปเอาเงินเหรอให้แกล้งเหรอไม่แกล้งถ้าไม่ต้องรวยไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปเสพไปติดอะไรต่างๆนานามีดำเนินชีวิตไปอย่างสบายภาคภูมินั่นแหละเป็นคนประเสริฐเป็นคนสุดยอดตัวอย่างมนุษย์ที่สุดยอดเชื่อไม่เชื่อช่างคุณอาตมาเชื่อและอาตมาจะเอาอย่างนี้มันเห็นแต่ว่าแหมพวกคุณนี่เมื่อไหร่จะออกมาสักทีเมื่อไหร่จะนายมันได้สักทีนะเท่านั้นเองเท่านั้นดูสิอยู่ได้ติดอยู่ได้แล้วชาติหน้าเนี่ยไม่รู้เกิดมาแล้วจะมาเจอกันหรือเปล่าถูกใครเขาลากไปอีกเนี่ยเวลาด้วยเวก็พวกคุณนี่ทำกันไว้ดึงกันไปเนี่ยเดี๋ยวไปคลุกในอะไรกันวิบากดึงไปทางโลกีอีกหนักหนาสาหัสไปก่อบาปเพิ่มเติมอีกเอาอีกโอ้อาตมาแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่รู้ได้เลยนะวิบากเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เกิดมาเป็นคนแต่ละคนแต่ละชาติเนี่ยเอาวิบากจำนวนหนึ่งมาเกิดชุดหนึ่งมันไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกถ้าคือเอามาทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าคุณมีบาปสักเท่าไหร่ถ้ามาทั้งหมดเอาป่านี้จะแอนแอเลยเนี่ยมันจะรับไหวหรอมันมาขนาดหนึ่งเท่านั้นเลยนะบุญก็ได้มาขนาดหนึ่งมาใช้บาปก็ได้มาขนาดหนึ่งมาใช้เนี่ยพอตายปั๊บสังเคราะห์ใหม่ทีนี้ชุดใหม่มาไอ้สังเคราะห์ใหม่จากทุนที่คุณธรรมชาตินี่บวกลบคุณหารเท่าไหร่งบดุลอีกทีหนึ่งถ้างบดุลคราวนี้ยอดยกไปชาติหน้าแย่กับเก่าคราวนี้เราจะมาพูดกันนะไม่รู้จะถูกดึงไปอยู่ตรงไหนดีไม่ดูไปอยู่เอธิโอเปียด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดกันนะเนี่ยมันจะทำยังไงและใครรับรองได้ว่าแต่ละคนชะลอไปไม่เป็นไรเราชาติหน้าค่อยแก้ตัวชาตินี้ขอบำเรอไปก่อนเถอะบำเรอไปแล้วเป็นไงก็ได้สิได้ประเภทอกุศลสิได้ประเภทเชื้อโลกีสิได้โลกีตายไปเรื่อยเรื่อยขอหน่อยเถอะเดี๋ยวไม่เป็นไรชาติหน้าแต่คุณได้โลกีไปเรื่อยๆแล้วมันบวกลบคูณงานงบดุลคุณจะกำไรไหมถามหน่อยเถอะประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปศาสนาพุทธของท่านว่าไม่ประมาทอย่างเดียวเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าตั้งใจมีสติได้บาปนิดหน่อยโลกียะหน่อยนึงไม่เอาไม่ทำได้ดีมากเลยอย่าไปสั่งสมเลยสั่งสมมามันก็จริง คุณจะเอายังลบๆก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้นะทำบาปบอกว่าไม่เอาก็ไม่ได้บาปนิดนึงไม่เอาก็ไม่ได้บาปมากยิ่งบอกไม่เอาขนาดนิดนึงเขาสัจจะก็ไม่ยอมคุณแหละสัจจะคือสัจจะเพราะไม่เอาไม่ได้พอเราทำแล้วเราจะบอกเราไม่เอาไม่ได้ต้องบอกว่าอย่าประมาทเลยคำว่าไม่ประมาทนี่ยิ่งอย่าประมาทเลยนี่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากนะเป็นสิ่งที่โอ้โหละเอียดละออท่านที่บอกว่าสรุปศาสนาท่านเขาไว้ว่าอย่าประมาทเลยอกุศลแม่นิดน้อยทุจริตแม่นิดหนึ่งหรือว่าเป็นโลกีที่มันไม่ควรจะไปสั่งสมเลยถ้าแม่น้อยถ้าฝืนได้ทนได้หยุดเถิดหยุดเถิดอย่าไปสั่งสมเลยเพราะสั่งสมแล้วมันก็เป็นกรรมสกตาเป็นของของเราเราก็ต้องรับไปนะถ้าอาตมาว่าอยากจะให้ได้หลักประกันนะเป็นโสดาสกิทานาคาเป็นอรหันต์ไปแต่ชาตินี้เลยให้มันได้เป็นหลักประกันก่อนแล้วเป็นอรหันต์แล้วคุณอยากจะเกิดมาอีกกี่ล้านชาติเชิญเลยมีหลักประกันแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ติดแล้วนี่มันโลกียะไม่ติดแล้วมันก็มีแต่บุญกับบุญกับบุญสัพพปาปัสสะกรณังบาปหยุดสนิทแล้วพระอรหันต์เนี่ยกุศลสู้ประสัมปทายังกุศลได้ถึงพร้อมท่าเดียวสัจจิตประโยชน์ทัปปนังทำจิตให้สะอาดของแผ่วแล้วมันก็เป็นหลักประกันสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมามีชีวิตไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปแล้วมันสนิทแล้วจะทำอะไรมีแต่บุญแต่บุญแต่บุญแต่บุญแต่บุญจิตก็ผ่องแผ้วสะอาดเพราะพ้นทุกข์เพราะล้างกิเลสหมดแล้วก็สบายเป็นหลักประกันเอาอย่างนั้นก่อนเถอะถ้าคุณเกิดมาเนี่ยนะคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณได้นั่นแหละเท่าที่คุณจะมีบุญในกองเงินกองทองขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนคุณเกิดมาปั๊บคุณก็จะมีทันทีอย่างพระเจ้าเกิดมาท่านก็มีคุณท่านปั๊บทันทีก็อาตมาก็มีบุญเท่าอาตมามีเสร็จแล้วอาตมามีอาตมาก็ปฏิบัติต่อมีก็ไม่เอามีก็ไม่เอาแล้วมันก็จะได้ไม่อีกมีก็ไม่เอาแล้วมันก็จะได้อีกเกิดมาชาติหน้าก็มีแล้วไม่เอาไม่จะได้ไม่อีกจนเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแหละเป็นพระพุทธเจ้าท่านมีโอ้โหมากมายท่านก็ไม่เอาอยู่นั่นเองจนสุดท้ายแล้วคนเราเกิดมาเพื่อเอาหรือไม่เอากันแน่เอาเกิดมาจริงๆแล้วสรุปแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเชื่อไหมเกิดมาเอาหรือไม่เอากันแน่ไม่เอาแต่ยิ่งไม่เอาเนี่ยคุณก็ยิ่งจะสบายแล้วทีนี้มันพิสูจน์ถึงวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตแล้วถ้าเราไม่เอาเราไม่ต้องมีเนี่ยอาตมาว่าสังคมอโศกของเรานี่เป็นได้แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเราทำตัวเราอดทนได้ได้ว่าเรากินน้อยใช้น้อยขนาดนี้อยู่ในเกรดของหมู่นี่นะหมู่กลุ่มก็ยังอยู่เนี่ยเขากินมื้อเดียว2มื้อบางทีมื้อเดียวไม่ได้มันก็2มื้อเล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องสะสมอะไรทำงานไปสั่งสมไปแล้วก็คนที่ใครจะทำหน้าที่อะไรก็ทำไปบางคนก็ทำหน้าที่เฮระยิกก็จับเงินจับทองระวังว่ามันหายกันเลยกันเดี๋ยวก็โดนถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรไม่เราไปทำหน้าที่เงินเราก็มาทำหน้าที่อื่นสบายใจกว่าแย่ไปทำพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครไปทำหน้าที่เงินเลยใครอยากทำหน้าที่เงินก็ทำดูแลก็ประสบพัดไปจะเอามาใช้จ่ายจะมาทำงานอะไรก็ทำไปก็มารวมเป็นส่วนกลางเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างระบบสาธารณภพคีอย่างพวกเราเนี่ยเพราะงั้นก็ทำงานสั่งสมแต่บุญไม่ต้องไปวุ่นวายเขาพาทำอะไรอะไรพวกเราก็พาทำกันไปในทางที่จะเป็นกุศลอยู่แล้วไม่ต้องไปโลภโมโทสันไม่ต้องไปรีดนาทาเรนแม้จะบอกว่านี่นะขายถูกๆไม่ต้องไปทำให้มันเป็นบาปเป็นเชื้อบาปอะไรมาเกื้อกูลเข้าไปแล้วอยู่รอดก็อยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วก็สร้างสรรค์เกื้อกูลเป็นการเสียสละเกื้อกูลคนได้มากขึ้นมากขึ้นก็สั่งสมไปไม่ต้องไปกอบโกยว่าเป็นก้อนเก็บไปเยอะเยอะเยอะสะพัดออกมีเงินคงคลังน้อยๆเท่าไรได้แต่เราก็สะพัดเพราะทุนมันอยู่ที่ธนบัตรทรัพย์มันไม่อยู่ที่ธนบัตรทรัพย์มันอยู่ที่คนแต่ละคนถ้าชาวเชียงใหม่เนี่ยถ้าชาวกลุ่มนี้องค์กรนี้มีอยู่100คนทรัพย์มันก็อยู่ที่คน100คนมันไม่ได้อยู่ธนบัตรของคุณมี10ล้านนะขนาดนี้พวกเราโอ้โหพวกเรานี่นะกลุ่มเชียงใหม่นี่นะมีล้าน100ล้านแล้วมันไม่ใช่ทรัพย์100ล้านนั่นไม่ใช่ทรัพย์ร้อยล้านไฟไหม้ไหม้ไหมไหม้หมดเกลี้ยงเลยแต่สมรรถนะกับความรู้ความสามารถของแต่ละคนร้อยคนเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนแต่ละคนไฟไหม้มันไหม้ไหมถ้ามันไม่ตายมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไฟไม่ไหม้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทรัพย์เรากับความขยันสมรรถนะกับสมรรถนะความรู้ของเรากับความขยันขยันเมื่อไหร่มันก็ออกมาเป็นทรัพย์มันเป็นทรัพย์แท้ๆเลยนะ เราทำฟักทองฟักทองก็เป็นทรัพย์แล้วสร้างฟักทองปลูกฟักทองฟักทองก็เป็นทรัพย์เราปัดกวาดปัดกวาดงานพลังงานที่ปัดกวาดนั้นก็เป็นทรัพย์เป็นคุณค่าแล้วเราจะคิดความรู้นั้นนี้มาแล้วก็แจกจ่ายนี่ก็เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์แล้วทรัพย์ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจนกระทั่งไปถึงขั้นผลิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปประทับเป็นวัตถุออกมาก็แล้วแต่มันก็เป็นทรัพย์แล้วเป็นสิทธิของเราเป็นทรัพย์ถ้าคุณเอาทรัพย์นี้อันนี้เอาไปใช้อย่างนี้ฟักทองเอาไปกินคุณมีฟักทองคุณก็กินก็เลี้ยงขันเลี้ยงชีวิตแต่คุณไม่กินคุณเอาไปขายคุณก็ได้ธนบัตรมาธนบัตรมันไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทรัพย์คุณกินแทนฟักทองคุณก็กินไม่ได้กินมันก็ไม่มาเลี้ยงชีวิตอะไรคุณเรากินธนบัตรนะแล้วใบเล็กกับฟักทองเยอะด้วยแผ่นนิดเดียวมันไม่ใช่ทรัพย์โดยเฉพาะทรัพย์เหล่านั้นถ้าซ้อนลงเป็นบนโลกุตระแล้วคุณสร้างคุณทำออกมาคุณผลิตออกมาคุณใช้พลังงานสร้างสรรค์ออกมาทุกวันวันละสร้างสรรค์ออกมามีคุณค่าประมาณ 1,000 คิดเป็นราคานะ 1,000 เนี่ยคุณสร้างออกมาวันนึงก็ 1,000 1,000 คุณก็ไม่เอาด้วยซ้ำคุณก็อาศัยกินอาศัยใช้สัก200อีก800เอาไปเลยเสียสละเอาไปเลยเกื้อกูลคนอื่นไปเลยไอ้ให้เข้าไปอีกตั้ง800นั้นตั้งห่างอีกเป็นทรัพย์ของเราโอ้โหมันซ้อนไหมเมาไหมเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมชัดไหมมันเป็นทรัพย์ยังไงเราทิ้งไปด้วยซ้ำให้คนอื่นไปแล้วล่ะมันเป็นทรัพย์ของเรายังไงตราบที่เรายังจะต้องอยู่ในวัฏสงสารมันจะทบซับซ้อนซับซ้อนเหมือนกับฝากธนาคารธรรมะไปคุณเกิดมาก็นั่นแหละมารองรับคุณเกิดมาและคุณก็ไม่เอาอีกให้ไปอีกมันก็แหมเป็นทับทวีอีกทับทวีอีกทับทวีจนสุดท้ายบอกแล้วบอกเป็นพระพุทธเจ้าเองแท้ๆพระอรหันต์ทุกองค์ท่านก็ไม่เอาอะไรเลยแต่ก็อาศัยอยู่ในโลกอย่างที่มีทรัพย์เพราะเราได้ทำงานเราได้มีสมรรถนะเราได้มีความสามารถมีความรู้ทำให้แก่มนุษยชาติอื่นๆอยู่ตรงๆท่าเดียวเนี่ยทำได้ต่อไปนี่ก็คือตัวทรัพย์แท้ๆย่อๆเข้ามาสุดยอดเลยสิ่งเหล่านั้นเป็นทรัพย์ที่สะสมสะสมอย่างโลกโลกเอาไปใส่แบงค์แล้วก็จดทะเบียนจดบัญชีไว้เป็นของฉันของฉันของฉันแต่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปจดเป็นของฉันให้ไปเป็นของคนอื่นให้ไปเป็นของคนอื่นแม้เป็นของคนอื่นนั่นเป็นของเราโอ้โหมันย้อนมันทวนกระแสมันคนละเรื่องกันเลยเรายิ่งถอดออกจากของเราไปไม่มีของเราไม่เป็นอัตตาไม่เป็นอัตตนิยาออกไปหมดเท่าไหร่เท่าไหร่มันยิ่งเป็นของเราอาตมาก็ใช้ภาษาคนๆภาษาธรรมดาอธิบายฟังนี่นะไม่ต้องใช้ภาษาบาลีอะไรมันซับซ้อนเนี่ยมันยุ่งยากอะไรมากมายแต่คนเรามันก็ไม่พยายามที่จะไปปฏิบัติเพื่อละลดสิ่งที่ติดที่ยึดมันก็เลยไม่ถึงจุดทีนี้คนเรามารวมกันเข้าแต่ที่อาตมาพาทำแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างมีทรัพย์ประจำตัวอาตมาซ้อนนี่ขยันทำไปเถอะภาคเพียรไปทำแล้วก็เอาไปใครเขาจะโกงใครเขาจะทุจริตใครเขาจะขี้โลภจะทุจริตด้วยขี้โลภมันทำงานด้วยกันคนนี้ขี้โลภคนนั้นขี้โลภมันเป็นกรรมของเขาเป็นเวรของเขาเป็นบาปของเขาเองเราจับได้เราก็บอกเอ้าชำระละตามกฎตามหลักชำระกันดีไม่ดีไล่ออกไปอย่ามาทำชั่วในนี้เลยเพราะทำชั่วในวงคนบุญเนี่ยอยู่ในวงคนมีบุญเนี่ยบาปมันทับทวีทำชั่วในกลุ่มคนบาปมันยังบาปไม่มากเท่ามาทำชั่วในกลุ่มคนดีเนี่ยกลุ่มคนบุญเนี่ยบาปมันหนักกว่ากันเยอะมันทับทวีเพราะเราก็เอาออกไปจะทำบาปที่อื่นก็ไปอยากจะทำบาปก็ไปทำที่อื่นแต่ทำที่นี่มันบาปมากเลยราคาของบาปของบุญเนี่ยซึ่งอาตมาเคยอธิบายสู่ฟังแล้วก้อนข้าวก้อนหนึ่งให้หมากินได้บุญเท่านี้แต่ก้อนข้าวก้อนเท่ากันเนี่ยให้คนกินได้บุญมากกว่าใช่ไหมก้อนข้าวก้อนเท่ากันเนี่ยให้คนที่เป็นพระอริยะกินได้บุญมากกว่าให้คนธรรมดากินอีกเนี่ยมันเป็นธรรมดาค่าของบุญของบาปใช่ไหมมันต่างกันคุณฆ่าคนคุณฆ่าสัตว์ก็บาปเท่านี้ฆ่าคนก็บาปกว่าฆ่าสัตว์ฆ่าไม่ต้องไปฆ่าพระอริยะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็บาปกว่าฆ่าคนธรรมดาฆ่าพระอริยะอีกบาปกว่าฆ่า คนธรรมดาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระพุทธเจ้ามั้งล่ะบาปขนาดไหนฆ่าคนเหมือนกันใช่ไหมคนเหมือนกันเนี่ยคนมีขันห้าเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนเราพระอรหันต์ก็เหมือนเราฆ่าพระอรหันต์ก็ฆ่าคนธรรมดาแต่บาปของคุณฆ่าด้วยอาวุธลูกปืนลูกเดียวเหมือนกันฆ่าพระอรหันต์ลูกปืนลูกเดียวเหมือนกันฆ่าคนธรรมดาก็ลูกปืนลูกเดียวเหมือนกันแต่บาปมันเท่ากันไหมล่ะใช่ไหมฆ่าบุญฆ่าบาปมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่ามาทำบาปอยู่ในคนบุญราคามันแพงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจับได้คนไหนมาทำบาปทำชั่วไปทำที่อื่นเถอะจับไม่ได้แล้วไปแต่จับไม่ได้แล้วบาปมันก็เป็นของเขาใครอยากทำบาปก็ทำอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่เดือดร้อนหรอกนะอยู่ทำงานเนี่ยใครจะทำงานหน้าที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่โกงเงินคุณจะโกงทรัพย์สินค้าในพวกนี้ก็ตามใจเอาไปเป็นของตนของอะไรยักยอกอะไรไปตามแล้วแต่จะคดจะโกงอะไรก็ตามไม่มีใครจับได้แต่สัจจะเป็นสัจจะไหมอาตมาถึงบอกว่าจับไม่ได้ก็แล้วไปบาปใครก็บุญมันอาตมาไม่เดือดร้อนเลยเพราะอาตมาไม่ได้ทำคุณไม่ได้ทำคุณก็สบายใจอยู่ของคุณไปใครก็ทำไปจากหัวเขาเป็นไรบาปมันเป็นของเขาถ้าจับได้เราก็ต้องว่ากันเราก็จะชำระกันตามกฎหลักเกณฑ์วินัยอะไรมันก็มีแบบเราก็ทำกันไปแล้วก็อยู่กันอย่างนี้พี่อย่างน้องนี่ยิ่งทุกวันนี้มันดีขึ้นนะพวกเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องเผื่อแผ่กันนะคนนั้นไม่มีก็แบ่งกันไปคนไหนมีอยู่มีบุญของใครของมันบ้างคนนั้นอาจจะมีเงินมากหน่อยมีอะไรมากหน่อยจะได้บุญเก่าบุญใหม่แล้วแต่จะมาทำบาปใหม่มาก็แล้วกันแต่ตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงมันละเอียดละออเลยเกินไอ้บาปเนี่ยมันก็มีซ่อนๆเนี่ยมันเผลอไม่ได้นะบาปเนี่ยมันคือไปเอาเปรียบเอารัดไปขูดไปรีบไปทำอะไรเข้ามาเนี่ยไปเกินมาเพราะระวังเอาไว้อย่าให้มันไปเกินมันได้สัดส่วนพอเหมาะมันก็จะเป็นของเรายังได้เป็นยุติธรรมดีมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเสียสละไว้เสียสละไว้มันก็ยังมีส่วนเกินอยู่ในตามบุญของใครของมันมันก็จะมีบุญส่วนเกินอยู่บ้างก็ยังดีเผื่อไว้อย่าไปพยายามตะกละพยายามลดไว้ให้น้อยไว้ให้น้อยไว้แล้วมันก็จะเผื่อไปได้เรื่อยๆเมื่อคุณได้คุณมีงั้นอยู่บางคนมันมีบุญของใครของมันก็สละเกื้อกูลกันไปขณะนี้ที่อาตมาพยายามพูดเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมของชาวอโศกเราเนี่ยเลี้ยงดูกันหลายคนมาพยายามเสียสละไม่ต้องมีส่วนตัวเลยจริงๆบริสุทธิ์สะอาดให้ได้ยิ่งแสดงจริงพวกเราก็จะเห็นกันได้เองใช่ไหมคนไหนเป็นยังไงมันก็เห็นเองอ่ะแล้วมันก็เคารพนับถือกันเองในใจมันก็เคารพนับถือกันเองเพราะฉะนั้นคนนั้นจะขาดจะเหลืออย่างว่าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้และยิ่งเราเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวด้วยแล้วนิดหน่อยก็ได้นิดก็พอหน่อยเดียวก็พอไม่ต้องไปอะไรมากอดทนเอาก็ได้อะไรเอาก็ได้มันก็ยิ่งจะไม่ต้องไปบังเบียดคนนั้นคนนี้ไม่เบียดเบียนคนนั้นคนนี้เขาก็ยิ่งจะนิยมชมชื่นเขาก็ยิ่งอยากจะเกื้อกูลเราแต่ถ้าเรายังอยากได้ตะกละมีเล่ห์เหลี่ยมมีนั่นนิดนี่หน่อยคนมันก็พอรู้คนเราไอ้คนอย่างนี้มีอยากช่วยมันใช่ไหมมันเป็นบาปเป็นวิบากของใครของมันด้วยสัจจะพิสูจน์กันไปเถอะพิสูจน์กันไปเถอะนอกจากนี้มันมีอจินไตยมันมีบาปเก่าบุญเก่าด้วยไอ้บาปเก่าบุญเก่ามันก็แทรกซ่อนอยู่คนนี้ทำดีไอ้คนนี้มันก็ไม่เห็นแต่คนอื่นเขาเห็นนะแต่ไอ้คนนี้ไม่เห็นนี่วิบากบุญวิบากบาปมันเป็นคู่อะไรกันมาเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงๆนะไอ้คนมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นอยู่นะไอ้คนนี้จะทำดีคนอีกคนอื่นๆสัก 4-5 คนก็มองเห็นไอ้คนนี้มันไม่เห็นนอกจากมองไม่เห็นแล้วหาเรื่องด้วยมองไปอีกมุมนึงด้วยนะไอ้อย่างนี้มันก็มีเหมือนกันบางคนน่ะทำดีคนที่มองเห็นความดีนี่มีอยู่คนหนึ่งสองคนส่วนอีก 4-5 คนมองไม่เห็นว่าเขาทำดีเสร็จมองเห็นอยู่สักคนสองคนคนสองคนนี่ก็ช่วยก็เกื้อกูลก็หาว่าสองคนนี่คนสองคนนี่เข้าข้างอีก 4-5 คนนี่ไม่ช่วยมันทำไมว่าไปเข้าข้างมันทำไมไปอะไรกันก็มีอีกเหมือนกันนะอย่างนี้ก็เป็นวิบากบาปของผู้นี้ไอ้อย่างนี้ก็มีซ้อนอยู่ซึ่งมันก็อธิบายไม่ได้ชี้ไม่ได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่าในจิตของคนเนี่ยถ้าคุณยังไม่เป็นอรหันต์แล้วจิตคุณจะเอียงไปตามอำนาจของฤทธิ์เดชของบาปบุญที่มีคู่อาฆาตที่มีกรรมมีเวรแก่กันและกันอยู่มันจะมีแล้วมันก็จะมาชดใช้กันอยู่ในนี้ เพราะงั้นใครจะไปมองใครไม่ดียังไงใครไม่ดีไงถ้าส่วนรวมแล้วก็เห็นว่าดีแล้วเอาตามกันเถอะส่วนรวมก็ให้คะแนนแล้วเราอย่าเป็นนั่งเพ่งอยู่เลยเหนื่อยเพราะแต่ละคนแต่ละคนในที่นี้เนี่ยมีดวงตาดังนั้นใช้ความเป็นกลางใช้ความไม่ลำเอียงพยายามคนอย่างพวกเราที่พยายามเรียนสัจธรรมเรียนความสุจริตซื่อสัตย์เรียนสิ่งที่ยุติธรรมแล้วใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นย่อมจะภาคเพียรที่จะทำให้มันยุติธรรมที่สุดเป็นกลุ่มไม่ได้มานั่งแกล้งกันหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมู่กลุ่มตัดสินโดยเฉพาะผู้ที่เลือกแล้วให้เป็นผู้ที่มีปัญญาพอสมควรซื่อสัตย์พอสมควรเข้าไปเป็นกรรมการเข้าไปเป็นคณะตัดสินเป็นมติออกมาแล้วเนี่ยพยายามเอาตามมติเถอะแล้วมันจะเร็วแล้วเราหัดวางใจเราจะได้วางอัตตาและอาตมาว่าอันนี้จะไปเร็วพลังสร้างสรรค์พลังเดินหน้าจะไปได้เร็วทุกวันนี้นี่สังคมทุนนิยมสังคมมันแย่กันทีอาตมายิ่งดูประเทศชาติแล้วมันเศร้าจริงๆเลยตั้งแต่นักบริหารข้าราชการอะไรต่างๆนานานี่เละเฟะเลอะเฟอะโอ้ทำงานเนี่ยต้องไปเจออันนั้นอันนี้แล้วมันไม่ไหวเลยเดินทางไปก็เจอตำรวจก็แสดงนั่นน่ะเจอไปนั่นก็เจออันนี้ก็จะไปหาข้าราชการเจ้านั่นเจ้านี้ข้าราชการน่ะคือคนรับใช้ราษฎรนะข้าราชการแต่ไปเนี่ยโอ้โหเจ้าเอ้ยเขาเป็นเจ้าใหญ่นายโตต้องไม่พอต้องมีใต้โตต้องมียืนนั่นยืนนี่ถึงจะไปได้งานต่างๆแล้วมันจะไหวหรืออยู่ในโลกนี้อยู่ในประเทศนี้เนี่ยนะพูดแล้วมันน่าเศร้าบางเราก็มาสร้างสังคมเราดีกว่าสร้างสรรค์ไปทำมาหากินเลี้ยงดูไปมีอะไรนี่อาตมาก็พยายามให้พวกเราได้สร้างบุญมากๆอาตมาเชื่อว่าขณะนี้หรือว่าพวกเราจะเชื่อตามอาตมาหรือไม่ไม่รู้นะว่าชาวอโศกเนี่ยมีความขยันมีความเข้าใจมีทรัพย์ในตัวเท่านี้นะขณะนี้ถ้าเราทำมาหากินของเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดอาจจะเผื่อแผ่จะเกื้อกูลข้างนอกอะไรอะไรแล้วเนี่ยทำมาหากินแล้วก็ใช้เท่าที่เรากินเราใช้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมาเลี้ยงตัวรอดไหมรอดไหมรอดแล้วเพราะฉะนั้นพระราชดำริเราบอกว่าพึ่งตนเองเนี่ยพึ่งได้เนี่ยพึ่งเพียงพอเนี่ยสังคมที่เพียงพอเนี่ยท่านตรัสอันนี้เนี่ยโอ้โหพระปีชาญาณของท่านสูงมากถ้าไม่มาทำกลุ่มคนหรือมาให้เป็นสังคมเศรษฐกิจเพียงพอเศรษฐกิจพึ่งตนเองรอดอย่างเนี้ยอย่างเราเนี่ยเราพูดนี่พวกเราคงไม่อาตมาเชื่อมาเลยพวกเราเนี่ยรวมกันในระบบพวกเราสามระดับพกีแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องขยันคนนี้ไม่ต้องขยายอะไรอีกเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องไปเกื้อกูลอยู่กันวันๆแต่พวกเราก็จะเสื่อมเพราะมันจะเฉื่อยมันพอกินแล้วนี่มันก็ไม่ต้องอุตสาหะไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากขึ้นมันก็จะเสื่อมเรื่อยๆมันก็ไปหาตกต่ำในอนาคตแน่ๆเลยนะมันจะขี้เกียจมันจะเคยชินในการอยู่เฉยอยู่ว่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไปติดอันโน้นมันก็พังเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ้าเราจะติดขยันมันดีกว่าไปติดอยู่เฉยๆถ้าจะติดนะคุณไปติดขยันจะดีกว่าติดอยู่เฉยๆเพราะถ้าคุณขยันเกินมันจะมีคนห้ามคุณเองจริงคุณขยันแต่คุณขยันเกินนี่คุณขยันไปยังไงมันจะมีคนห้ามคุณเองนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวจะมีสัญญาณจะมีสัญญาณเตือนคุณเองคุณขยันเถอะแต่มันขยันไม่ค่อยพอสิมันจะเยอะส่วนมากจะเตือนคนขี้เกียจใช่ไหมเราจะได้เตือนคนที่เกียจมากเตือนคนขยันนี่ว่าหยุดเถอะขยันมากไปหยุดพอแล้วพอน้อยแต่ว่าทำอะไรแล้วก็ไม่กล้าที่จะเตือนด้วยเพราะเขาขี้เกียจถ้าคนขยันเตือนคนขยันเนี่ยเราจะกล้าเตือนเพราะว่าเตือนแล้วคนได้รับการเตือนเขาก็ภาคภูมิใจเขาก็ดีคนในเห็นว่าเตือนมันขยันมากไปหยุดเถอะทุกคนได้รับการเตือนทุกคนได้เห็นว่าคนนี้เตือนว่าเขาขยันมากให้หยุดขยันหน่อยบ้างเ ข้าพยันอะไรบ้างมันไม่เสียหน้าแต่ไอ้คนขี้เกียจถ้าไปเตือนเข้าคนอื่นเห็นเข้าไปเตือนขยันสิเอาตะกี้จะนอนเอาตะกี้ขี้เกียจมันเสียหน้าคนเตือนก็ไม่กล้าจะเตือนให้คนอื่นเพราะว่าเกรงใจคนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเตือนคนขี้เกียจนี่จึงไม่ค่อยจะเตือนได้ง่ายง่ายความเสื่อมจึงสะสมอยู่ในคนทั้งนั้นเพราะมันไม่ทันถ้าคนขยันเกินเขาจะรีบเตือนเลยเขาจะกล้าเตือนเมื่อไรเขากล้าเตือนต่อหน้าก็แขกเรือนทนาทารกำนันก็กล้าเตือนกันได้แต่ขี้เกียจเนี่ยคนจะกล้าเตือนไม่เตือนนอกจากคนที่มันยิ่งไม่สนิทกันอย่างจริงๆแล้วไม่กล้าเตือนหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แฝงอยู่ในสังคมฝิ่นแฝงอยู่ในมนุษย์จึงเกิดความเสื่อมได้ง่ายเพราะถ้าจะให้มันติดหรือให้มันเวอร์ขยันไม่เถอะอย่าไปเวอร์ขี้เกียจเลยถ้าจะว่ากันไปจริงแล้วถ้าจะเวอร์ควรเวอร์สละออกอย่าไปเวอร์ขี้เหนียวไว้เพราะคนขี้เหนียวไม่มีใครกล้าเตือนเท่าไหร่หรอกแต่คนที่สละมากๆนี่คนกล้าเตือนฮะมีคนมองเราทำงานมากแล้วเขาก็มองว่าเราอวดเก่งจริงๆเราต้องดูกรรมกิริยาของเราว่าแล้วเราคุยตัวไหมล่ะแล้วเราทำกิริยาท่าทางแอ๊ะแอ๊ะแหมฉันขยันฉันมากมันมีเชิงชั้นอย่างนั้นไหมล่ะแล้วเราก็ทำปกติสามัญเป็นธรรมชาติอยู่ขยันไปแล้วก็ไม่ได้อวดไม่ได้พูดแต่คนมันใจลึกๆมันหมั่นไส้คนขยันกว่าข้ามันริษยาคืออำนาจความริษยาเขาจะว่าถ้าเราสำรวจตัวเราแล้ววาจาเราก็ไม่ได้ไปคุยตรงคุยตัวอะไรจริงๆนะพยายามระมัดระวังด้วยไม่ได้พยายามคุยตัวว่าเราขยันเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กิริยาท่าทางกายกรรมก็ไม่ได้พยายามกระทำกายกรรมอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อที่จะแสดงว่าท่าทางแอคว่าฉันยันในงวดอย่างนี้นะเป็นผักชีโรยหน้ามั่งอย่างงวดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เราก็ทำต้องไปทำธรรมชาติที่มันควรจะเป็นอยู่ถ้าเราตรวจตัวเราแล้วว่าเราไม่ได้มีลักษณะเกินเลยไปจากที่กล่าวนี้แน่นอนคุณก็ต้องมีตัวขยันนั้นโชว์อยู่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นในชาวอโศกเราเนี่ยมีคนที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างนี้อยู่ไม่ใช่น้อยคนจึงหาพวกเราในอวดดีข่มท่านยกตนข่มท่านมันอวดดีใช่มันมีดีแสดงโชว์นี่แปลว่าแสดงแปลว่าอวดมันมีดีโชว์เราก็ชื่นโชว์กันอยู่นี่ใครมาเพราะฉะนั้นในแรกๆใหม่ๆเนี่ยเขามันไส้มากแล้วเขาก็ไม่มั่นใจเขาถามว่าเราแกล้งทำแต่ถ้าเราทำไปแล้วจริงเป็นสัจจะจริงมันก็จะไปเรื่อยๆยิ่งชำนาญมันก็ยิ่งเป็นงั้นยิ่งมีหมู่มากมันยิ่งมีรูปโตข้อสำคัญทุกวันนี้เนี่ยเราได้ยอมรับกับเพราะว่ามันมีเวลานานพอเวลา5ปี10ปี20ปีเข้ามาเขาบอกไอ้พวกนี้มันจริงฮะเพราะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนมันไม่ใช่แกล้งมันไม่ใช่ทำปักชีโรยหน้าประเดี๋ยวเดียวไฟไม่ฟังแล้วก็เลิกแต่มันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนอกจากทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วมันยังมีหมู่กลุ่มมาทำอย่างนี้ไปอีกเพิ่มขึ้นอันนี้คืออัตราการก้าวหน้าของพวกเราอันนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความจริงเพราะทุกวันนี้อาตมาก็ย้ำความจริงนี้มากขึ้นให้พวกเราฟังชัดๆตรวจสอบด้วยให้รู้ว่าจริงไหมเพราะ10ปี20ปีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพวกเรามาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตรวจสอบว่าแล้วมันเป็นสุขดีไหมชีวิตเราดีขึ้นดีโดยค่ารวมล่ะมันดีทั้งความเป็นอยู่ดีทั้งความรู้ดีทั้งอะไรแต่ละหลายอย่างจะเป็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมันก็ดีนะเป็นอย่างเงี้ยสุขเพราะสงบไม่ใช่เลิกละไอ้อย่างโลกียสุขมาได้แล้วก็มาประสบอย่างสุขสงบนี้แหละแล้วเราก็สดชื่นนี่เบิกบานใจไม่หนักเขาวุ่นเขาเดือดร้อนเรื่องทั้งนามธรรมรูปธรรมข้างนอกแล้วก็สบายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ภาคภูมิใจก็ได้ถ้าจะภาคภูมิเนี่ยเราก็ได้เสียสละสร้างสรรค์เป็นอะไรอยู่อย่างเงี้ย และยิ่งอาตมาอธิบายทุนนิยมบุญนิยมซ้อนให้ฟังชัดๆๆแล้วบอกว่าเราอยู่เป็นคนมีประโยชน์คุณค่าบุญนิยมเนี่ยเป็นคนมีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมต่อมนุษยชาติไม่ใช่ว่าอย่างทุนนิยมไปได้มากอบโกยมาคุณค่ารวยๆเนี่ยเราเป็นผลประโยชน์เราได้ผลประโยชน์เพราะเรากอบโกยมาได้แก่ตัวเองเนี่ยได้ผลประโยชน์ทุนนิยมก็ว่างั้นใช่ไหมผลประโยชน์คือตัวเองได้ใช่ไหมแต่ของเราไม่ประโยชน์ของเราคือเรากลับไปได้เรากลับได้ให้เขาดูให้เขาที่หรือเราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนมีผลมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วมันจริงไหมถ้าจริงแล้วก็เออมันก็จริงนี่ชัดไหมล่ะถ้าคุณชัดแล้วคุณจะไปสงสัยอะไรอีกล่ะคุณก็ทำให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและสังคมของเราก็ไปรอดนอกจากไปรอดแล้วก็พิสูจน์ความจริงว่าคนจะค่อยๆยอมรับขึ้นมาค่อยๆยอมรับขึ้นมามันไม่ง่ายที่คนจะยอมรับมันไม่ง่ายและมันไม่ง่ายที่คนจะรู้ว่าไอ้นี่นะมันดีกว่ามาจนนี่ดีกว่ามารวยมันยังไงวะมาจนดีกว่ามารวยพูดแล้วมันมาจนไหนได้จนได้ดีจนได้เก่งจนได้ประเสริฐจนให้สุขจนอย่างนี้ซะด้วยนะจนอย่างนี้ดีกว่ารวยรวยมันไม่สุขเท่าหรอกรวยไม่ประเสริฐเท่าหรอกรวยไม่เก่งเท่าหรอกคนกล้ารวยมันไม่เก่งหรอกคนกล้าจนต้องหามันเก่งฟังแล้วก็พวกเราก็ฟังได้เนาะแต่ถ้าพอไปเปิดไฮปาร์คสนามหลวงแล้วก็พูดอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นยังไงคนทั่วทิศมาฟังมันเป็นยังไงเขาจะฟังรู้เรื่องไหมคิดว่าอาตมาพูดอย่างนี้อย่างเทศมานี่ทั้งหมดในเทศนี้ถ้าไปเปิดไฮปาร์คสนามหลวงแล้วก็เปิดแล้วก็อาตมาก็เทศอย่างนี้เลยทั้งหมดเขาจะฟังรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้เลยพูดภาษาไทยเขาคนไทยอ่ะอาตมาพูดมานี่ก็ภาษาไทยทั้งนั้นเลยทำไมจะไม่เข้าใจมันยังไงมันยากยังไงฟังรู้เรื่องจะไม่เข้าใจมันหมายความว่าอะไรฟังรู้เรื่องจะไม่เข้าใจนะฟังรู้เรื่องจะไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไรไม่มีสิไม่เข้าใจได้ยังไงว่ามันดียังไงก็มันดีเพราะว่ามันก็ให้เขาไปมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ดียังไงก็ไม่เข้าใจยังไงไม่ดียังไงไม่เอาไม่เอาคุณก็ไม่ได้สิคุณก็ไม่ได้ดีก็เอาที่มันถึงจะได้ดีอย่างเงี้ย อาตมาว่าทุกวันนี้อาตมาพูดสัจธรรมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่ไม่รู้จะใครอยากเถียงก็เถียงอาตมาว่ามันเถียงอาตมาไม่ออกนะมาเถียงตัวเลยมันอาตมาว่าเถียงอาตมาไม่ได้สุดท้ายเขาว่าเข้าใจแต่ว่าผมยังทำไม่ได้ครับที่ฉันยังทำไม่ได้ขอลาไปก่อนอีกร้อยชาติเรามาพิสูจน์กันอาตมาว่าทุกวันนี้เรามีกลุ่มแล้วเนี่ยเพราะยังต้องสร้างสนามแม่เหล็กของสังคมบุญนิยมให้มันเป็นแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวนำเพราะยังชาวทุนนิยมตกเข้ามาพรุ่งถูกมันโมเลกุลตัวหนึ่งตกเข้ามาในนี้ใช่ไหมถูกพวกเรานี่มีแรงเหนี่ยวนำของเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโมโคคีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาอย่างนี้แหละมันก็จะเหนี่ยวนำมาเป็นอย่างนี้ได้แต่อย่าเพิ่งให้เข้ามาทั้งหมดนะมาทั้งโมเลกุลของโลกีมาพรึกเข้ามาในสนามแม่เหล็กของบุญนิยมนี่นะโมเลกุลนั้นมาปุ๊บที่นี่โมเลกุลที่นี่หายไปเลยเพราะพลังงานฤทธิ์เดชของแรงเหนี่ยวนำของโลกียะมันมาแผ่มันก็มาพร้อมกับสนามแม่เหล็กของมันเหมือนกันและสนามแม่เหล็กของชาวโลกีมันใหญ่กว่าเล็กกว่าของเราใหญ่กว่าไม่รู้กี่เท่าเราแบนแน่เพราะนั้นระวังคนโลกมันตื่นกันแล้วกันตื่นแล้วมันมาปุ๊บเนี่ยเราหายเลยนี่อาตมาระวังมากเลยตรงนี้เพราะจะเห็นได้ว่าทำไมอาตมาเขี้ยวเข็นพวกเราอยู่และทำไมเราเหมือนกับว่าไม่งอนข้างนอกทำเป็นเล่นตัวทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่มีเป็นเชิงชั้นชนิดหนึ่งต้องทำไว้ถ้าไม่ทำจริงๆแล้วเนี่ยเราจะฟักตัวเราเองโตไม่ทันของเราดีจริงๆนะเพราะถ้าเขาตื่นว่าไอ้นี่ดีจริงนี่มันเพชรแท้ๆนะประเดี๋ยวถ้ามันกลูมาแล้วตายเลย ตายหมดเกลี้ยงมันแจกไปได้คนละไม่เท่าไหร่เราหมดเลยถูกฉีกเนื้อเหมือนกับไอ้ดาราที่มันเด่นๆดังๆเนี่ยโอ้ยก็ไปกรูฉีกนั่นฉีกนี่ก็บ้ากันพอดีหมดตายเขาจะงั้นจริงๆนะคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยรูปธรรมมันบอกเราเพราะงั้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมสร้างเนื้อสร้างแก่นพวกเรานี่แหละให้มาเจริญขึ้นเรื่อยๆให้ทวีเจริญให้มากๆขึ้นเรื่อยๆเถอะให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเถอะอย่ามัวแต่ช้าเลยหลายคนแน่ใจแล้วก็พยายามภาคเพียรก็ต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งไม่ใช่ว่ายะถาสุขังปล่อยไปตามสบายวันๆเนื้อเสพไปเรื่อยๆนะจังมันเถอะไม่อาตมาไม่รู้จะพูดซ้ำอันนี้ไปอีกกี่ล้านพันล้านล้านครั้งเนี่ยนะอย่าประมาทเพราะงั้นคนเราถ้าเผื่อว่าทำไม่ได้มีโอกาสทำไม่เถอะทำไปยิ่งคนอายุมากๆแล้วใกล้ๆแล้วฝืนหน่อยทนหน่อยพยายามเอานะมันพอเป็นไปได้ก็เอาแต่อย่างว่าอะไรมันก็ลำบากเพราะอายุมากแล้วก็พอเป็นไปได้ก็พยายามเอาเราใกล้ฝั่งแล้วประเดี๋ยวจะงบดุลพอชาติหน้าเลยงบดุลว้าหมดงบดุลแล้วเป็นหนี้อีกเยอะมันจะยากนะเกิดชาติหน้าแล้วมันไม่ได้มาเจอกันมันจะยุ่งนะมันก็จะหนักนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าทำไว้ให้มันมีทางที่มันจะงบดุลแล้วก็ยังพอกำไรยังยังจัดว่ายังไปฝากนี้ฝากโลกุตระอยู่งบดุลแล้วยังข้าวเกยฝากโลกุตระไม่ได้ต้องไปใช้หนี้โลกิยะเขาอีกหนักหนาอยู่อาตมาไม่อยากให้เสียเวลาไม่อยากจะให้ต้องไปรับวิบากอะไรอย่างนั้นมากมายนั้นเพราะฉะนั้นใครจะทำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเองต้องภาคเพียรพยายามนะและตอนนี้ก็ทุกอย่างขานมาพระราชดำริบ้างแผน8บ้างทางการบ้างแสวงหาเขาก็แสวงหาใช่ไหมในสังคมประเทศผู้บริหารประเทศเขารู้หมดแล้วมีอำเภอไหนตำบลไหนชุมชนไหนมีอะไรยังไงแผ่นดินทำแผ่นดินทองอะไรนี่ก็มันก็ไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้แผ่นดินทองแผ่นดินแทงหมดแล้วแผ่นดินทำแผ่นดินทองมันก็ไม่เหลือแล้วมันไม่มีนะชุมชนตัวอย่างอย่างที่ว่านี่มันจะครบวงจรมันเป็นยังไงของเราเป็นไงของเรามันมีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่มันมีการศึกษามันมีอาชีพมันมีวัฒนธรรมมันมีศาสนาเป็นแกนด้วยนี่คือชาวอโศกเขาไปรู้คนที่บริหารเขาก็มีปัญญาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญญาเขามีเซนที่จะสัมผัสรู้เขาดูหมู่บ้านนี้ซึ่งมันอธิบายยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนก็ดูสังคมกลุ่มนี้นะมันยังไม่เต็มอะไรก็ยังไม่เต็มของเราแต่มันเป็นรูปวงจรที่เห็นรูปร่างแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มันเข้าไปมันแตกโตให้มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราวัฒนธรรมของเราก็แข็งแรงศีลธรรมหรือว่าศาสนาก็แข็งแรงการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างนี้จริงๆอาชีพการกระทำพวกนี้อาตมาว่าเขาช่วยได้ทางการก็ช่วยได้ด้วยเครื่องมือด้วยการอาจจะคุณผลิตมาไม่มีตลาดก็จะช่วยส่งออกส่งขายแล้วก็ขายถูกตลาดอุดมการณ์การตลาดของเราก็ของดีด้วยราคาถูกอีกต่างหากซื่อสัตย์สุจริตขายสดก็เชื่อ5นะอย่าลืมนะอุดมการณ์มี5นะเติมไปอีกอันนึงแล้วขายสดก็เชื่อวงเล็บเครดิตเนื้อเครดิตต้องพยายามอย่าให้มีเชื่อให้มีค้างเพราะระบบเครดิตเนื้อเครดิตหรือว่าไม่มีเงินเชื่อเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นอีกเยอะเลยสังคมทุกวันนี้ที่มันเหลวไหลมันแหลกเหลวเนี่ยเพราะสังคมเงินเชื่อแม้แต่เงินผ่อนเงินอะไรเนี่ยมันบ้าดีเดือดกันไปเลยมันไม่ประมาณตัวมันไม่ประหยัดมันเผลอไผลมันขี้โกงมันทุจริตซ่อนอยู่ในพวกนี้หมดแหละแต่ถ้าสดเนี่ยมันไม่ต้องไปโกงกันตรงไหนมันต้องไปเสียนิสัยกันตรงไหนมันกลับเป็นนิสัยที่ดีด้วยแล้วมันกลับไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องลำบากลำบนไม่ต้องอึดอัดอะไรด้วยและความเชื่อถือคุณลองคิดดูสิไอ้คนนี้หน้าเงินสดไอ้คนนี้หน้าเงินเชื่อเอาละคุณนี่เงินเชื่อเก่งผมไม่มีเป็นไรหรอกผมมีเครดิตดีแบงค์นี่ผมบอกว่าผมเป็นไรผมบอกผมโอดี200ล้านเขาก็เซ็นปุ๊บเขาก็ให้แก๊กเลยเอาละคุณเครดิตดีเงินเชื่อไอ้นี่หน้าเงินเชื่อแต่คนนี้บอกว่าไม่ต้องถ้า200ล้านฉันควักกระเป๋าทันทีไม่เชื่อไม่มีไม่เชื่อถ้าไม่มีก็ไม่เอามี100ล้านเท่านั้นแหละ 2ดอลลาร์ไม่มีมี100เงินสดคุณบอกว่าผมเครดิตจะ2ดอลลาร์เซ็นใกล้ๆเลยเขาจะคบคนไหนก่อนหน้าเงินสดกับหน้าเงินเชื่อแม้หน้าเงินสดนี่จะ100ล้านแต่หน้าเงินเชื่อนี่200ล้านก็ตามเขาคุณจะคบคนไหนอ่ะลักษณะเครดิตเนื้อเครดิตมันจะเป็นอย่างนี้แม้แต่เวลาจะเอาของไปขายซื้อเงินสดนะเงินเชื่อไม่ได้นะคุณก็จะระมัดระวังแล้วเฮ้ยแล้วเราจะเอาไปขายมันจะขายหมดไปเนี่ยมีเงินซื้อก็ตามเอาแค่นี้ก่อนเถอะมันจะขายหมดแล้วก็มาซื้อใหม่คุณก็จะระมัดระวังเมื่อคุณระมัดระวังซื้อของกำหนดของดีมานด์มันก็จะชัดเจนคนสร้างก็ไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องเฟ้อไม่ต้องเน่าต้องทิ้งต้องขว้างมันจะไปกำหนดดีมานด์ใช่ไหมมันจะกำหนดดีมานด์เพราะคนนี้เงินสดไว้คืนซื้อสุรุ่ยสุร่ายทำเถื่อนทลาเงินเชื่อกันเดียวยุ่งเพราะเงินต้องควักออกจากกระเป๋าหรือเงินคุณไม่มีมันขายดีจริงๆแต่ว่าแหมซื้อไปโอ้โหมีอยู่หมื่นเดียวซื้อไปนี่โอ้โหไม่กี่วันมันก็หมดละคุณก็ต้องซื้อหมื่นเดียวเพราะเขาขายเงินสดเขาไม่ขายเงินเชื่อคุณจะเอาไปมากกว่านั้นไม่ได้คุณก็ต้องรีบไปขายดีมานด์มันก็ชัดคุณก็ระมัดระวังคุณก็ไม่เสียของหมดแล้วเสร็จคุณก็ขยันมาตามเอาใหม่อีกคุณขายได้อีกได้มากก็เพิ่มไปได้อีกมันยังมีทวีได้คุณก็ซื้อ12,000ต่อไปมีเงินมากๆเพิ่มคุณก็ซื้อ12,000ดีมานด์ก็เพิ่มไปตามลำดับไม่สูญไม่เสียแทนที่จะบอกว่าเอานะเพิ่มๆไว้หน่อยเท่านั้นเท่านี้ดีมานด์เฟ้อๆเกินเสียสูญเสียทิ้งว่าอย่างนี้เป็นต้นมันจะเจริญทุกอย่างเลยมันจะเป็นตัวกำหนดเศรษฐกิจทุกๆลักษณะแม้แต่ความเชื่อถือพวกนี้ที่บอกว่าลักษณะเครดิตเนื้อเครดิตอย่างนี้ขอให้พวกเราฟังอาตมาเล่าไม่เก่งอธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังได้ตอนนี้อาตมาไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตมาเพราะงั้นอาตมาจะมีภาษาทางวิชาการอะไรมาพูดกับคุณบ้างอาตมาพูดทางลูกทุ่งอย่างนี้ฟังเนี่ยมันจะมีคุณค่าอีกเยอะแยะเลยว่าขอให้พวกเราได้พยายามภาคเพียรที่เราทำการค้าเล็กน้อยก็ตามสร้างเครดิตเนื้อเครดิตให้ช่วยอาตมาหน่อยมันจะได้เป็นลักษณะของอุดมการณ์ที่เจริญงอกงามขึ้นไปมันเป็นเรื่องของมนุษย์และเราจะได้พิสูจน์ว่าบุญนิยมมีลักษณะอย่างนี้ทุนนิยมมีคุณพาชิบหายวายป่วงมาแล้วแนวความคิดฉลาดของคุณนั่นแหละมาผ่อนส่งมาเครดิตมาอะไรจะได้กันบ้าๆบอๆโอ้โหมันเน่ากันไปเนี่ย NPL เท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยประเทศไทยจะตายเพราะไอ้ธนาคารทั้งหลายแหล่เนี่ยอุ้มกันเข้าไปสิขี้แตกขี้แตนลมกันไปสิโกหกกันเป็นรับเป็นเวรอยู่เนี่ยในความจริงด้วยไปที่ไหนไม่รู้ไปโบยเบยให้ใครจะใครเขาก็ไม่รู้อะบ้าๆบอๆจนกระทั่งหนี้เน่ากันจนกระทั่งพูดไม่ออกลมก็ไม่ได้ตายก็ไม่ลงพระอื่นพระอมเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเอาเงินไปปากกันแล้วมันซวยเท่าไหร่อ่ะนี่มนุษย์มันซวยเท่าไหร่พูดไปเลยละเอียดละอ่อนแล้วมันซวยขนาดไหนเนี่ยแล้วพวกนั้นตายเลยพวกนายธนาคารพวกอะไรตายเลยคนตายคือพวกที่หมดเนื้อหมดตัวไปแล้วทั้งนั้นเนี่ยหมดท่าละอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันซวยมากเลยเพราะชีวิตที่ดำเนินผิดแบบนี้มันล้มเหลวมานานแล้วอาตมาที่ว่าทำอันนี้ไว้อาตมาจะมีอายุยืนเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันได้เพราะอาตมาสอนธรรมะเป็นรากฐานจิตใจพวกคุณละโลภละโกรธละหลงละกิเลสออกจากตัวคุณจึงมาทำอย่างนี้ได้และมันก็เป็นผลสะท้อนไปในโลกีเนี่ยในระบบการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่เป็นระบบบุญนิยมเป็นอีกระบบหนึ่งคอยดูระบบบุญนิยมเนี่ยจะได้ตุ๊กตาทองในอนาคตอาตมาตายไปอีกนานแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะกลืนขึ้นมาบอกว่านี่ระบบเนี่ยเป็นระบบที่มนุษย์ชาติเพราะอาตมาเชื่อมันว่ามันเป็นระบบเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมคุณว่าทุกวันนี้มันก็เป็นรูปรอยเป็นไปได้แล้วพวกเรารอดแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นสัจจะมันจริงมันดีไอ้ทุนนิยมเนี่ยมันเลวร้ายมันซ่อนแฝงมันซ่อนเชิงมันโกหกมันเอาเปรียบเอารัดมันดีตรงไหนอ่ะแล้วมันก็ทำให้คนนั่นน่ะเป็นบาปโดยสัจจะมันเป็นบาปกันและคนเรามันอย่างไม่อย่างหนีจากบาปเลยศาสนาอื่นก็อย่างหนีจากบาปเหมือนกันศาสนาอื่นยังไม่มีสิทธิ์ได้รู้อย่างนี้หรอก ขนาดพุทธในประเทศไทยนี่ว่าเป็นเมืองพุทธแท้ๆยังมีรู้จำนวนนี้เท่านี้พูดมา30ปีแล้วแต่รู้เรื่องบ้างก็ยังดีได้แค่นี้ก็ยังดีเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายแต่มันจริงและมันเป็นสุขที่ถาวรเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้ามากล้าจนมาเป็นอย่างนี้แหละมันวิเศษมันสุขมันสูงมันสร้างสรรค์เนี่ยมันเจ็ดสอสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสูงสมบูรณ์มันวิเศษอย่างนี้นะเอาละอาตมาเทศมายาวนานพอสมควรแล้วพอ องค์ใดพระสัมพุทธะวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไล่หลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมอา